прыкрыя догмы і добрыя людзі. Вучыцца ў інстытуце замежных моваў было цікава і радасна. Замінаў толькі ідэалагічны абсурд на занятках па грамадскіх навуках. Большасць выкладчыкаў гэтых прадметаў працавалі як глухія дзятлы, ці то ад безмежнага цынізму, ці то ад дурноты. Запомніўся толькі адзін сумленны выкладчык, які на працягу менш як семестру падмяняў наша асноўнага выкладчыка і вёў семінары па гісторыі КПСС. Яго звалі Верасаў. Ён быў майстар спорту міжнароднай класы па шахматах, член зборнай Беларусі. Адзін час ён, па-мойму, займаў пасаду старшыні таварыства дружбы з замежнымі краінамі. Ён вельмі ціха гаварыў. Хто хацеў слухаць, сідаў бліжэй. Ён не чытаў лекцыю як палатно, а браў толькі некаторыя праблемы і выказваў сваё бачанне. Гэта быў, па-мойму, 1961 год. Тады грамадства ўжо пачынала думаць. Верасаў валодаў талентам сказаць праўду такімі словамі, што мы разумелі абсурднасць актуальнага моманту. І ў той жа час гэта не гучала як антысаветчына. Гэта былі развагі былога, спакойнага чалавека з жыццёвым досведам. На занятках па філасофіі, гістарычным матэрыялізме, дыямаце раздражняла неабходнасць канспектаваць творы класікаў марксізму-ленінізму і абавязковае наведванне лекцыяў, дзе проста пераказваўся змест падручнікаў. На пачатку я стараўся па-народнаму рэагаваць на гэта, як на нейкае непазбежнае зло, і, як кажуць, адбываць нумар. Не чапай жука, бо будзеш там, дзе жук. Аднак гэта не заўсёды ўдавалася. На трэцім курсе я ўпершыню папаўся на ідэалагічную заметку, і з гэтага пайшлі непрыемнасці. Пра адну я ўжо згадваў. Мяне выкрэслілі са спісу кандыдатаў для гадавой стажыроўкі ў Лейпцыгскім універсітэце. Матывацыя была такая смешная, што папка з маёй асабістай справай завалілася праз недагляд сакратаркі за сейф. У дысідэнты я быў залічаны за адно інтэрв'ю журналісту з заходняга Берліну з радыё РИАС. Радыё ў амерыканскім сектары, гэта скарачэнне РИАС. Гэта было не зусім інтэрв'ю, а магнітафонны запіс маіх тлумачэнняў падчас экскурсіі па Менску. Мае выказванні з'явіліся ў брашуры «Кво вадзіс Германія» – «Куды ідзеш, Нямецчына», у якой паралельна падаваліся думкі людзей з усходу і захаду па адных і тых жа праблемах. Самае смешнае, што і журналіст гэты быў левы і прагрэсіўны, бо асуджаў мілітарызацыю заходняй Нямецчыны. І інтэрв'ю маё было банальна правільнае. Пустоючы каля помніка перамогі на круглай плошчы, так тады называлася цяперашняя плошча перамогі, я гаварыў пра злачынствы фашыстаў, пра пакуты беларусаў, пра неабходнасць узаемаразумення паміж народамі. Праўда, мною было сказана нешта і пра нашу прапаганду, што наганяе страх перад Захадам. Маім галоўным злачынствам быў сам факт, што я насмеліўся даць інтэрв'ю заходняму журналісту і нічога не меў супраць, калі ён назаве маё імя. Як цяпер чытаю радкі з той брашуры «Кво вадзіс Германія», дзе заключны пасаж заходні берлінскі журналіст аформіў па газетнаму размашыста, ужыўшы модны тады выраз навядзення мастоў паміж Усходам і Захадам. Цытаваліся мае словы. Нашы людзі разумеюць розніцу паміж гуманістычнай спадчынай Гёта, Шылера, Брэхта і чалавека ненавісніцкай дактрыны Гітлера. Такімі словамі бялявы студэнт-германіст Пётр Садоўскі, які быў у Менску нашым гідам, закончыў сваю місію навядзення мастоў. Так напісаў у гэтай брашуры той прагрэсіўны нямецкі журналіст. Гэтую брашуру ён прыслаў мне поштай пазней, якая потым пачала хадзіць па розных калідорах раней, чым я яе атрымаў. Пасля былі гутаркі ў дэканаце, партбюро і першым аддзеле інстытута. Падобны прачуханец за кніжнае дысідэнцтва я атрымаў гадоў праз 10 у акадэміі навук у 70-е гады. Калі за дзве бутэлькі армянскага каньяку, валюты мы тады не мелі, вучоны фізік з Нямеччыны, якога я перакладаў на акадэмічнай канферэнцыі па цепла і маса абмене, прыслаў мне на адрас акадэміі. Гэта была манаграфія Арнольда Макміліна на англійскай мове. Гісторыя беларускай літаратуры ад вытокаў да нашых дзён. Яна выйшла ў ФРГ ў горадзе Гісен. Там было сёе-тое нетрадыцыйнае і ладны раздзел, прысвечаны беларускай літаратуры эпохі сталінскіх рэпрэсіяў. Тады мяне выклікалі ў бібліятэку ў закрыты фонд, пацікавіліся, хто гэта мне прыслаў такую кнігу, і прапанавалі распісацца, што я яе атрымаў. Я не распісаўся, бо кнігі мне не далі, а патлумачылі, што я магу напісаць заяву ў бібліятэку з візай дырэктара інстытуту, для якіх мэтаў кніга мне патрэбная. Тады я, магчыма, змагу ў спецфондзе чытаць пэўныя раздзелы. Прыблізна ў гэты ж час на манаграфію Макміліна быў зроблены даволі крытычны аналіз у спецыяльным аддзеле інфармацыі Акадэміі навук, які ўзначальваў Лявон Яўменаў, тады блізкі да ЦК чалавек. Самае смешнае, што і публікацыі яўменаўскага аддзелу захоўваліся ў спецфондзе, праўда, з меншай пазнакай сакрэтнасці. Вот такі, так бы мовіць, двайны палітычны прэзерватыў. Дырэктар інстытуту мовазнаўства, мой ветрынскі земляк з вёскі Пецюлёва, Міхаіл Раманавіч Суднік, зямля яму пухам, быў чалавек уладапаслухмяны, але добры. Паўшчываў мяне для праформы за сувязь з замежнікамі, паклікаўшы парторга за сведку, ды параіў быць больш асцярожным. Міхаіл Раманавіч, як і я, быў чалавек гаваркі. Мы ветранскія ўсе балбатуны і вачапоры. Памятаю, як ён захапленнем расказаў, як яшчэ аспірантам у 1952 годзе чытаў лекцыі паводле кнігі таварыша Сталіна «Марксізм і пытанні мовазнаўства». Нават для сённяшняй беларускай прапаганды сюррэалізм. Аспіранта Судніка выклікалі ў ЦК КПБ, дзе ў прысутнасці таварыша з КДБ адпаведным чынам праінструктавалі і даручылі чытаць лекцыі ў беларускай вайсковай акрузе. У самыя вялікія залі Менску звозілі сотнямі вайскоўцаў і 6 лекцый на дзень. Увечары банкет для вайсковага і партыйнага начальства, дзе і лектару давалі выпіць і закусіць. Сталы накрывалі за кулісамі. Найбольш мяне ўразіла, як Міхаіл Раманавіч згадваў, што на адным банкеце замест гарэлкі ён выпіў цэлы літр сметаны. У іншым эпізодзе я ледзь не памёр ад смеху, слухаючы, як ён чытаў лекцыю перад танкавай дывізіяй у Пячах, што пад Барысавым. На вайсковым стадыёне, без мікрафона, не маючы камандзерскага голосу, будучы дырэктар інстытуту мовазнаўства АНБСЦУ, крычаў сталінскія думкі на працягу 6 гадзін, пасля чаго страціў голас. І ноччу, паводле указання загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК, ЦК КПБ, найлепшыя дактары рэспублікі адпойвалі аспіранта Судніка сырадоем і пігулкамі, каб не сарваць заўтрашняй лекцыі па кнізе правадыра у вайсковай частцы пад Плешчаніцамі. В заключэнне згадаю імя яшчэ аднаго чалавека, які дапамог мне на чарговым зыгзагу ўцёкаў ад абсурднай рэчаіснасці. Гэта быў Алег Сяргеевіч Шырокаў, выпускнік Маскоўскага універсітэту, спецыяліст па антычнасці, які 2 гады чытаў у Менскім мін'язе як гасцявы прафесар некалькі спецкурсаў, у тым ліку і па модным тады структуралізме. На ягоныя лекцыі хадзілі лінгвісты, матэматыкі, прадстаўнікі прыкладных дысцыплінаў з Менску ды іншых гарадоў Беларусі. Выйшла так, што ён стаў кіраўніком маёй дыпломнай працы, якую я паспяхова абараніў на дзяржаўных экзаменах. Выкладаць у інстытуце любімую мною тады іспанскую мову мне не давялося, бо зноў спрацаваў, як у коласавым вершы фатальны прынцып «Асадзі назад». Мае выступы на сходах, спрэчкі на семінарах, няўзгодненае інтэрв'ю, нават публікацыі ў насценным друку даліся ў знакі інстытуцкім ідэолагам і не толькі. Нават мой жартаўлівы адказ у навагодняй анкеце на пытанне, якія вашы планы працы ў кінематографе, студэнты бачылі мяне ў масоўках у партызанскіх фільмах у ролі немца. Дык вось, адказваючы на гэта пытанне, я сказаў, жартуючы натуральна, атрымаць хоць маленькую ролю, але са словамі, бо, як сказала гераіня вядомага фільму, добрае слова і кошцы прыемныя. На пасяджэнні партбюро, калі абмяркоўвалася мая асабістая справа паводле ўсёй сукупнасці грахоў, пасаж пра кошку быў інтэрпрэтаваны як упадачнічаство і пессімізм. А другі адказ у той жа анкеце пра падзею году я назваў палёт амерыканскага касмічнага карабля «Апалён-8», што абляцеў месяц. Мой такі адказ кваліфікавалі як захапленне заходнай ідэалогіі. Большасць апытаных назвалі ў якасці галоўнай пазнакі нейкі чарговы юбілей, пры які пісалі ўсе газеты. Тады ж рэктар ІНЯЗу прафесар Шмыгаў быў, канешне, як усе кіраўнікі ВНУ, ідэалагічна чалавекам артадаксальным, аднак быў даволі ліберальны і прагрэсіўны ў адносінах да навуковых лінгвістычных даследаванняў. У 1964 годзе ён прапанаваў прафесару Шырокаву быць старшынём дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі. Мая дыпломная праца прайшла на ўра, тым больш, што яе кіраўніком быў сам старшыня камісіі. А вось з гісторыі КПСС і навуковым камунізмам адбылася асечка. Мяне проста пачалі, што называецца, валіць. Адзначыўшы, што я нібыта слаба асвятліў асноўныя пытанні, мне пачалі задаваць дадатковыя. Пачалі пытаць дакладныя даты жыцця Клары Цеткін, назву апошняга раздзелу капіталу Маркса, колькасць гектараў зямлі на душу насельніцтва ў дарэвалюцыйнай Расіі і нават 22 прынцыпы камунізма паводле Энгельса. Алег Сяргеевіч, як далікатны інтэлігент, сядзеў за старшынёўскім сталом і не мог зразумець, што адбываецца. Выглядала на тое, што мне могуць проста паставіць нездавальняючую адзнаку. Пасля няўдалага адказу камісія зрабіла вялікі перапынак і на закрытым абмеркаванні вырашала мой лёс. Як пазней расказаў мне Алег Сяргеевіч, грамадазнаўцы хацелі паставіць мне двойку і выдаць не дыплом, а толькі даведку пра тое, што я праслухаў 5-гадовы курс лекцыяў. Аднак, як старшыня дзяржкамісіі, прафесар Шырокаў дабіўся, што мне паставілі за навуковы камунізм чацвёрку і выдалі звычайны дыплом, але не чырвоны. Завісла пытанне з працай. Пасля скандалу на дзяржэкзамене іспанская катэдра дала задні ход. Маючы яшчэ студэнтам навуковыя публікацыі, я планаваў пайсці ў завочную аспірантуру і шукаць працу за межамі альма-матер. І тут лёс чарговы раз прыслаў мне добрага чалавека – Сергея Міроновича Гайдучыка, новага загадчыка катэдры нямецкай фанетыкі, які ўзяў мяне да сябе. Ён сумеў неяк дамовіцца з рэктарам і з аддзелам кадраў. Сам Гайдучык быў беспартыйны і стары халасцяк. З цягам часу мы сталі добрымі сябрамі і часта ездзілі на летнік у Зялёнае да нашага калегі Уладзіміра Шатона, рэдкага паліглёта, які паміж іншымі мовамі яшчэ размаўляў на лаціне, як на жывой мове. Пазней лёс звёў мяне з Шатонам у беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа, дзе ён выкладаў лаціну, а я нямецкую мову. Вось паехалі мы аднойчы з Гайдучкам да шатона ў госці, у зялёнае, дзе быў ягоны летнік, ну і пачалі іграць у бадмінтон. Мы гуляем з гайдучыкам, а шатон каментуе. Сябе ён называў Цэзарам, Сергея Міроновича каралём польскім, бо той гадоў да 25 жыў пры Польшчы, на вуліцы Гранічнай у Берасці. А мяне Пятром Вялікім, як цяпер чую голас Цэзара. Сергіюс регулюс полонія імпульсат, Петрус магніфікус адвеніт, статус лакримазіссімус, сет регулюс полонія карпат інстанція ет фацит парія кум Петро магніфіко. Редикуля кульпа Петри магніфіці. Это приблизно значило. Сергіюс, король польський, дає імклівую передачу. Пётр Вялікі гэтак жа энергічна адказвае. Сітуацыя ў караля польскага хоць плач. Але ён збірае ў кулак сваю настойлівасць і даводзіць Пятра Вялікага да поўнага габэцкару. Пётр Вялікі прымітыўна спудлаваў.